Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. All right! Au! Yeah! Swing! Party on Garth. Party on Wayne. Og vi startet det hele I dag med Muse og deres Knights of Cydonia. Det skal ikke være mulig. Finn fram brynje, finn fram lanse og finn fram hest. Og sånn pledd til av hesten. Ja. Og sett ut og ta en liten ridderduell med en god venn av deg, eller en erkefiende. For en oppfordring ja. Velkommen til radioresepsjonens fjerde siste program Takk for det Det ikke til deg, jeg sier dette Jeg sier det til lytterne våre Vår fanskare der ute Som gleder seg til radioresepsjonen hver eneste dag Det har kommet meg på øre hvertfall at noen gjør det Det jo jævla hyggelig for oss ja. Det veldig koselig, veldig trivelig Det altså tirsdag Det den siste Den store kryddertestdagen igjen Siste store kryddertesten Ja, det stemmer Og I dag så det litt spesielt Fordi det mulighet til å vinne Alle krydderne vi har testet I radioresepsjonens store kryddertest Noen vil kanskje tolke dette som gavmildhet fra vår side. Vi ser på det som en ren opprydding på kontoret. Mm. Nå kunne vi skrudde til da, og prøvde å gjøre det til et spesielt evenemang I Bjørte, men du valgte å trekke ned I søla på den måten som du vant til å gjøre det. Jeg skal ta på meg litt av skylden der, men jeg skylder også litt på Alfonso Musso, som har skrevet manuskriptet til denne sendingen. Ja. Han må selvfølgelig ta sin del av skylden. Selvsagt ja. Men det jo 40 krydder da Etter at vi har testet de to krydderne I dag Så det 40 krydder som man får I en pappiske Sendt til seg Hvis man klarer å gjette på ett Eller begge av krydderne som vi skal teste I dag Så det bare å gjette med en eneste gang 1987 kodord resepsjon Og for de som har fått tilsendt krydderlisten Så det jo lett å I hvert fall krysse ut de Det garantert ikke blir det sånn at når du vinner alle disse krydderne Så får du også med en krydderliste I den esken. Det ville jo vært fryktelig hendig når du først har alle krydderne foran deg. Jeg kan love at det skal ligge en krydderliste oppe I esken, og denne listen som de som har fått den på e-post, vet jo at dette den indelt etter hvor mange prosentpoeng den har fått I testen. Mm. Det var ganske kjekt. Ja. Sitter du der med grøten din på julekvelden? Hva skal jeg ha på grøten min? I hvert fall ikke kapers. Nei. Det helt sikkert. Og ikke paprika eller hvitløksalt. Nei. Men kanskje peppermix som har 96%, dill, eventuelt løkpulver og lutfiskkrydder. Mm. Og alle opp under 90-tallet. Har du tenkt å kaste noe annet opp I kassen med det samme? Ja, jeg kunne lov til kanskje en sendeplate. Sendeplate, ja. Sendeplate. Så det bare å gjette I vei. Mm-hmm. 1987, koderesepsjon, eller rr-krøll-nrk. Dere vet det. Det noe annet som skjer I sendingen I dag, mine små... Nisser. Ja, det det. Vi skal møte The Song Company, en a cappella-gruppe fra Oslo-området. Ja! Yes! Yes! Alle opprinnelig fra Oslo? Ikke Stig Karlsen. Han vel egentlig fra Hamar, tror jeg. Ok. Mens Lars Botnes, han som en av de to andre, han fra Oslo. Ja, Gunnar Kaviar fra en kjeller et eller annet sted ja. I Østlandsområdet. Han kommer ikke noe fram av noen dialekt hos han, men fordi han har vært såpass lenge I den kjelleren. Du ser, jeg så glad, jeg så jolly Det fordi ja. Det nærmer seg jul selvfølgelig Og fordi vi har såpass høy puls Vi har generelt litt for mye sukker I kroppen Ja, det ikke bra For karbohydratene går jo omdanns til fett Hvis man ikke beveger på seg Og ja, så, jeg et slags resultat av det Ja, ja, god jul folkens Vi skal høre litt musikk også Dette Californication, Red Hot Chili Peppers Radioresepsjonen Ja, som Anthony egentlig sier her på slutten Red Hot Chili Peppers, Californication Radioresepsjonen P3 Hva skjedde I løpet av de siste 24 timene? Bjørte, du vinner Ja, I går så opplevde jeg den reneste dokumentarekstravagansen Jeg ble sittende foran TV hjemme Og der viste de først på kvelden på NRK En fantastisk dokumentar om Pol Pot og Røde Khmer I Kambodsja Det var kjempespennende Men samtidig, det var litt problematisk For første del av en dokumentar om Hermann Görings rettsak I Nürnberg Startet på National Geographic litt under den Røde Khmer-dokumentaren Så måtte jeg seppe litt Men så heldigvis så var det en del 2 på den Hermann Göring-dokumentaren Som fikk med meg det meste av det den. Så jeg satt fra sånn i 9-10-10 til jeg gikk og la meg i 12-10 og så på dokumentar. Du fikk ikke med deg dokumentaren om de kvinnelige heksene som gikk på TV 2? Nei, det fikk jeg dessverre ikke med meg. Men jeg, en morsom fun fact. Eller det er ikke en morsom fun fact. Men jeg vet du hva jeg begynner å skrive? Det blir to morsomme. Er det rett på stand-up-kontoen? Rett på stand-up-kontoen. Ja. Visste dere at Hermann Göring, mellom 1. og 2. verdenskrig, var postmann i Sverige? Det skal ikke være mulig. Jeg tuller ikke le, det er sant. Ja, det var... han fløy som postfly. Så han fløy pakker rundt omkring i Sverige. Han dro til Sverige, så bodde han der. Så fløy han med... ja, men det er jo mange kjente... Det er vel en ærlig og redelig sak, det å være postmann mellom 1. og 2. verdenskrig. Ja, hvorfor? Jeg skjønner ikke hva som er så spesielt med det. Og det må tenke, for jeg har jo... Synes man, det var litt rart, jeg aner ikke. Ja, det er litt rart. Jeg hadde ikke noe oppfatning av hva Hermann Göring gjorde mellom 1. og 2. verdenskrig. Han kunne vært sykepleier for alt det jeg hadde visst. Han var jo Hitler sin henchman. Han var jo med og bygde opp en nazistorganisasjon. Henchman, Henkelmann, som heter på norsk. Henkelmann. Ja, men så spennende. Er det, vi setter dette her på standup-kontoen / jeg forteller om dokumentarer jeg har sett på TV i går-kontoen. Ja. Jeg merker også på meg selv at hvis det er noe som heter ivrighetskontoen, så kunne du sette det på den også. Ja, litt for mye sukker i blodkontoen. Ja. Men du ser aldri på dokumentarer hvis du ikke går på NRK. Jo, jeg så den Røde Khmer var på NRK. Ja, det var den på NRK. Ja, Røde Khmer var der, og Göring på National Geographic. Fantastisk. Burde du sett den om heksene på TV2? Har du sett den... Nei, jeg har ikke. Tore, hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timene? Jeg sliter fortsatt med ganske så løs mage. Det betyr at jeg har begynt å urinere gjennom et hull hvor jeg vanligvis ikke urinerer. Jaha. Det har ført til at jeg har kastet meg litt på samme trenden som Bjarte har. Han tror at blåbær skal redde livet hans. Jeg har fått høre at blåbær også kan være lurt for å redde livet mitt nå. Slik at jeg ikke dør av underernæring eller dehydrering. Så i går så kjøpte jeg masse sånne blåbærprodukter, noe som Bjarte gjør. Blåbær, ja. Blåbær, ja. Og drakk det mens jeg satt stille i en stol. Det, du har blitt, hvis jeg kan si det, med en gang man får denne type for diaré som du har nå, så, eller man får diaré og dette surr i magen, så mister man kilo så fort. Ja, og jeg ser at du er på vei til å miste kilo. Til snart så vil du kanskje bli så et beinrangel, og så har du da selvfølgelig masse overflødig hud som du må operere bort. Tror du det? Jeg tror jeg er så tykk. Tror du at jeg må operere? Jeg sier ikke at du er tykk, jeg sier bare at du er på nippet til å bli sexy-lubben, eller var før du fikk denne sykdommen. Og hvis, vi har bare et ønske her fra min side, hvis du blir så tynn at du får overflødig hud, sånn som du ser og hører, jeg slanker meg 100 kilo. Ja. Nå må jeg klippe vekk mitt, ja. Med en stor hagesaks. Kan jeg få huden? Kan jeg strekke det og lage lærret av det og male et maleri på det, kanskje? Ja. Det kunne jo fortsatt vært noe, det. Sånn indianemotiv eller noe sånt på. Ikke indianemotiv, det hadde vært veldig fremt for meg. Da ville jeg hatt vikinger, eventuelt samer. Jeg vet ikke hvor lenge, for det første, du har jobbet med humor. Eller hvor lenge du har kjent meg. Men jeg er da ingen indianer. Ikke et vondt ord om indianerne. Hvorfor snakker vi om din hud nå? Er det ikke min hud som skal slås opp på lærret? Ja, men det er jeg som skal male på lærrettet. Hvorfor skal ikke jeg få male på mitt eget lærret? Du kan slanke deg selv, eller få diaré her. Men jeg kan i hvert fall jobbe såpass lenge med humor at jeg har fått med meg at du er maler i hvert fall. Jeg har i hvert fall veldig solid mage, avføring og så videre. Så det kommer nok ikke til å skje at jeg får den overflødige huden. Da kan jeg anbefale et par restauranter i Oslo sentrum. Hvilken? Her og der. I Møllegata? Ja. Ok, vi skal takker for deres bidrag til denne... Snakker du til oss nå? Nå snakker jeg til dere i studio. Takk for deres bidrag til denne La oss dele potten. Steina, vi er interessert i hva du også har å dele. Jeg spiste brødskiver til middag i går. Oi, sant. Nå går det på stumpen. Ja, nå går det på stumpen røs. La oss glede oss til vi skal få møte de tre karene i The Song Company mens vi hører The Lionheart Brothers. De er norske. Og låta heter 50 Souls and a Disco Ball. Det er litt humoristisk. Ja. Det er morsomt. Det er Jøn. Ha en fise fin dag. Ikke, det er ikke morsomt, det er ikke Jøn. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Det var norske... The Lionheart Brothers med 50 Souls and a Disco Bowl i radioresepsjonen på P3. Det var en kjempetøff sang. Takk for det. Jeg synes det hørtes ut som alle måtte spille alt de kunne hele veien, og likevel så hadde de klart å organisere det på en fin måte. Ja, bra tradisjon. Bra orkestrert. Ja. Og om jeg får lov å legge til også, som vi har snakket om tidligere, de var veldig flinke til å slutte av samtidig alle sammen. Vet du hva? Det har de øvd på i mange herrens år. Det er det øvingslokaler er til. Ja, ikke sant? Så, øvde, og sendte en demo til urort, kanskje, .no. Mm-hmm. Og så ble den plukket opp av musikkgeniene her i P3, og så ble den spilt det her på lufta. Mm. Og musikkgeniene, jo, det er oss her i radioresepsjonen, det. Ja, det stemmer det. Det ser ut som det er ganske vanskelig å gjette hva slags krydder vi skal teste i den store kryddertesten i dag, den siste, Ebba. Men det er veldig mange som har gjettet, for de vet jo da at de kan vinne en pappeske full av krydder som vi har hatt i testen, og det er 40 stykk, og det er ganske mye. Men fortsett å gjette, vi skal gi noen ledetråder om ikke så lenge. 1987, kodord er resepsjon. Jeg tenker de som vinner jeg tenkte på de som vinner denne pappesken. Når de kommer fra posten, så blir de kanskje stoppet noen kjente. Ja, verden, hva har du i pappesken din? Ja. Krydder. Ja. Walking stand-up, nei. Jeg lurer på om det er på hysterisk morsom-kontoen den skal inn, ja. Det er noe av det morsomste jeg har hørt, kontoen. Jeg tror det er sånn Vet du hva, jeg slår meg på knærne-kontoen. Det er forsiktig. Lårene. Ja. Jeg tror det er så morsomt at kun hunder kan høre det, kontoen. Ja, det er veldig frekvent humor. Ja, mulig det. Ja, ja. Kan jeg fortelle den videre? I forskjellige lag? Ikke uten å kreditere meg. Børte, fortell den der korte, morsomme vitsen du kan, som bare hunder kan høre. Ja, ok, vi skal møte de tre karene i The Song Company igjen, som du kanskje har hilst på til her i radioresepsjonen. Det har jeg. Vil du si noe mer om det? Unnskyld. Vil du si noe mer om det, for vi sveiver i gang? Nei, det synes jeg ikke. Nei, her. Hei, vi er The Song Company, og jeg heter Stig Karlsen. Jeg er 24 år og er tenor. Hei, hei. Jeg heter Lars Båtnes. Jeg 28 år og synger bass. Og jeg heter Gunnar Kaviar og 49,5 år gammel. Og hva du? Jeg rørte ikke en lille jenta. Jeg er ikke overgriper, jeg. Nei, Gunnar, men det er ikke det vi mener heller. Du er... Bass. Sopran! Ja, du er bass. Bass! Ja. I hvert fall, nå i desember da, så er det klart at vi får veldig mye henvendelse fra sykehjem og kjøpesenter og... Butikker også. Ja. Ja, som vil at vi skal komme og synge for dem da. Ja. Ja, det stemmer det. Ja. Da begynner du, og så er det meg, og så blir du Gunnar med på de to siste linjene. Ja! Ok. 2, 3, 4. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel. Skjønner! Tror jeg ikke du traff tona helt, Gunnar? Jeg er så godt, jeg kan, jeg Stig! Ja, jeg vet. Det sa mora mi til meg, du kan ikke noe bedre. Du kan gjøre det, det beste du kan. Det er det beste jeg kan. Du orker, hvis du reiser deg av sakkosekken, så blir det bedre å puste for deg. Ja! Det er lettere for deg. Ja, jeg skal reise meg fra sakkosekken. Kom igjen nå. Pass på såret din. Nei, forsiktig! Jeg tar bak. Forsiktig nå. Shit. Bare lene henne til veggen. Sånn. Er det greit? Ja. Kanskje vi skal prøve, så går vi rundt om en enebærbusk? Ja. Ja? Ja. 1, 2, 3, 4. Så går vi rundt om en enebærbusk. Enebærbusk! Enebærbusk! Busk! Jeg føler kanskje at det er litt mye, Gunnar. Jeg synes det var fint, jeg Stig. Ja. Det er jo kanskje ikke så fint, men hvis du prøver å synge i stedet for å rope, Gunnar, så tror jeg det blir jeg mye bedre. Jeg synger fint. Det var ikke jeg som gjorde at hun jenta ble lei seg. Det var ikke min skyld, det. Nei, men det får uansett være opp til politiavhøret, Gunnar. Det har ikke noe med oss å gjøre. Har du lyst til å prøve Rudolf å høre på nesten, Gunnar? Ja! Fritt for å være Jesusbarn, jeg da. Nei, det er ikke noe Jesusbarn i den sangen, Gunnar. Jo! Nei, det er ikke det. Jo. 1, 2, 3, 4. Rudolf er rød på nesen, og når det er vind og sno, blir han så kald på nesen, så du lyser som en ro. Hva er det som er så morsomt nå? Han er rød på nesen, ja, men det visste du fra før, Gunnar. Ja. Regnflokken er kledd Rudolf, sa han var snodig dyr. Hva er det nå? Er det fordi regnflokken er til Rudolf? Ja, regnflokken er til Rudolf, og det er meg! Føler du at det er du som er et snodig dyr? Ja! Du, kanskje du heller har lyst til å øve litt på glade jul? Ja! Så kan vi stikke ut og hente sjokolade til deg, Gunnar? Ja, det kan vi gjøre. Det blir mye bedre. Ja, det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre. Kan ikke du øve litt her da, vet du? Ja. Glade jul! Hellige jul! Hellige jul! Nei, nei! Bare hold den. Ja, spørs... Det er ikke litt slemt dette her da. Hvis vi slipper den ut om en times tid, så er det bedre. Så kan vi ta en liten pause nå. Vi tar lunsj vi da. Ja. Ja, godt. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Call size! M.O.P. fra Amerika, men opprinnelig fra? Uganda. Nei. Nei vel? Tanzania. Nipp. Skal vi ta Europa? Færøyene. Færøyene. Ja, opprinnelig fra Færøyene. Det bor jo ikke mange på Færøyene, men M.O.P. han klarte å karre seg ut av det trygge Lunderedet, og tok en kajakk over til de forente stater, og gjorde seg en stor hiphop-karriere der borte. Tjener visst masse penger også. Gratulerer. Det unner vi han. Det gjør vi. Det ser ut som det vanskelig å gjette hva slags krydder vi skal teste i dag. Det noen som har foreslått her. Tom Bond blant annet har Hei, foreslått. Bond. Hei, Tom Bond. Kanel skal dere teste. Ah, nei, da er det så greit da, for da kan vi gå inn i listen. Skal vi se, har vi testet kanel, Tom Bond? Jo, det tror jeg vi har. Ja. Det ikke noe søkeverktøy dessverre utviklet til listene da. Dessverre ikke. Skal vi se om vi finner kanel her. Den gjorde ikke så gærent, jeg tror den lå på rundt 40... 62,34. Såpass bra, ja. Det ikke sant? Flere som har foreslått kukkpepper også, om vi skal teste det i dag. Ja. Det skal vi ikke. Nei, og homopepper blir heller ikke testet i dag. For et snakk. Ja, dere kan nok stikke opp og snakke litt med de der i det kringkastingsrådet, begge to. Hvis dere skal fortsette på denne måten. Ja, men du er vel ikke ansvarlig for å sende folk dit? Nei, ikke det, men jeg... Du skulle ønske det? Ja. Ja. Er det polonium 210 dere skal teste? Spør Gyner. Nei, det hadde vel ikke vært særlig smart, Gyner. Og så er det noen som spør her, er det ikke litt uhygienisk å dele ut det krydderet som dere har testet? Hilsen anonym, jeg skjønner at du vil være anonym. Godt poeng. Og hvis ikke dere som hører på dette programmet stoler på oss her, gutta, i radioresepsjonen, jeg mener, hallo, hva har vi å vinne på å gøgge og gjøre unevnlige ting med det krydderet? Vi har jo ikke noe glede av det. Vi har testet det en gang, det har vært i tre skjer, og så har vi spist det, spyttet ut, ikke opp tilbake i konteineren, men den har blitt skrudd på igjen, dette lokket, og satt tilbake i pappesken sin, og dette er helt sunt. Krydder. Jeg kan forstå at folk stusser over det når de ser for seg da en eldgammel mann, en bælfeite, og en med diaré som sitter og tester krydder rundt et bord, ja. Spytter og sprutter. Ja. Skjønner jeg at det kan virke ekkelt. Mm. Men hvis man stoler på oss, så tror jeg man sender en tekstmelding og gjetter. Ja. Så da regner jeg med at alle da er innforstått med at de kommer til å måtte spise vårt krydder når de får det i posten. Ja. Vi kommer heller ikke til å gøgge opp i selve pappesken. Nei, vi kommer ikke til å gøgge noe som helst steder, og det er sjelden vi gøgger i ting vi sender ut. Jeg kan godt gøgge på utsiden av pappesken. Vi skal ikke gøgge i forbindelse med den pappesken i det hele tatt, Tore. Og det, jeg skjønner at du er bare 26 år gammel, og du synes det sånne små prank. Jeg gøgger jo fortsatt når jeg går på gata, ja. Det gjør jo ikke dere. Nei, for vi har vokst fra oss det. Ja. Men la oss gi noen hint da, til lytterne, sånn at de lettere kan gjette hva slags krydder vi skal teste i dag, og dermed vinne en pappeske. Ja, skal jeg begynne å gi hint om det krydderet som jeg har i hånda, eller det tilsetningsstoffet til mat som jeg har i hånda? Kjør på! Det er fra laget av en familie, Javel. Som det står at det er fra USA, men det høres så fryktelig irsk ut da. Mm-hmm. Mac Ilhenny. Ja, skal vi kanskje ikke si så mye mer enn det? Nei, jeg synes ikke det. De kan jo ha utvandret fra Irland til... Mest sannsynlig, det var jo fryktelig populært, ja. Så det er kanskje da et østlig amerikansk... Kanskje var det krydderforbud i Irland på den tiden? Det kan være. Så de måtte dra til USA for å sette dette ut i praksis. Det var jo irske munker som brekte krydder. Fy fader, det er bare skravla går i ett... lite ekstra tips. Tore og jeg liker det godt om dagen. Spiser mye. Det var søtt tips. Kan du si litt om det krydderet du sitter på? Jeg river etiketten, kan jeg behøve. Kan du holde kjeft? Kan du klare å holde kjeft i 2,5 sekunder? Sånn høres det ut. Bjørte? Ja, jeg skal komme med et lite tips om... Hva heter det? et lite tips om hva dette krydderet kan være. Et aldri så lite tips. En liten pekepinn. Pekepinn heter det, ja. Pekepinn. Ja, for å si det sånn, du finner ikke ferskvann, for å si det på den måten. Og noen kaller det for, ja, det står her på pakken, det perfekte bordkrydder. Ok. 1987 kodord er resepsjon. Det er fortsatt mulighet til å stikke av med resepsjonens samlede krydder. Send inn. rrkrøllalfa.nrk.no også. Vi skal høre Chris Cornell, dette er You Know My Name. Ja, ja. Radioresepsjonen. Det var Chris Cornell med James Bond-låta i radioresepsjonen på P3. Og det er noen som skriver her... bare så det jeg har sagt, tullegutter MOP er to personer, kommer til å savne dere etter denne fredagen. Snufs, hilsen Taxi Thomas. Taxi Thomas, det er mulig du tror du vet bedre, eller kjenner musikk bedre enn oss her i radioresepsjonen. I think not. MOP er en fyr, kommer fra Færøyene, og han tok kajaken over til østsiden av USA. Du kunne jo tenkt deg hvordan det hadde sett ut, Taxi Thomas, om du skulle hatt to menn i en kajak på vei over Atlanterhavet. Det, ja, ja. Det blir veldig sånn her vinglete. Det blir alt for vinglete. Ja. Dessuten så er det ikke fredag i dag. Nei, ikke sant? Så det er også dreit død, Thomas. Mm-hmm. Taxi Thomas. Skal vi gå til den store kryddertesten, gutter? Vet du hva vi må gjøre da? Salt, pepper, hoff, piffi. Kokkenattviks Knorr. Den store kryddertesten. Testen. Og vi skal nå avsløre hva slags krydder vi skal teste først her. Og du skal få æren av å gjøre det, Bjørte Paul. Tusen takk for det, Steinar. Vi skal teste middelhavssalt. Oi. Var det noen som klarte å gjette dette? Ja, vi har fått inn en del 100 tekstmeldinger i dag til programmet. Er det noen som har gjettet middelhavssalt? Nei. Nei, det stemmer det. Det er ikke bare dette middelhavssalt, men dette er grovt middelhavssalt. Og dette blir nest siste krydderet vi tester her i krydderpressen. Det gjelder da å klare å gjette det siste krydderet for å stikke av med radioresepsjonens samlede. Men nå, la oss teste middelhavssalt. Kan du fortelle litt mer om produsenten bak, og hva man bruker dette krydderet til? Ja, Santa Maria heter produsenten. Santa Maria. Santa Maria. Ja. Ja, nettopp. Det står jo bare det er salt, det er og det er grovkornet. Og jeg vet ikke noe om produsenten Santa Maria. Det står jo hvor du kan bruke det og sånn. Det står jo nei, perfekt som bordkrydderi, som jeg sa i sted. Krydre bordet da, eller? Jævla Santa Maria, ass. Ja, det har du smak på da, vi får dømme selv hva det kan brukes til. 1, 2, 3. Men det gikk rett hjem. Det var ikke så kraftig som jeg trodde det skulle være. Jeg synes det fungerte som et godt bordkrydder. Jo da. Dette er et godt bordkrydder. Ja, det er mye mildere enn vant, altså. Ja, er det ikke det? Ja, det vi har testet et salt før, og det var jo mye verre. Ja, ja, ja. Dette her var jo kjempegodt salt. Jeg gir 93%. 93 fra Tore. Det var ikke så grovt, altså. Nei, det var godt borsalt. Jeg ønsker det kunne vært litt grovere, faktisk. Ja, det står det skal være perfekt. Ja, men Bjørta Kvernande, det er grovere i utgangspunktet. Ja, det hjelper ikke meg nå. Her jeg sitter. Jeg gir 72, jeg. 72 det var bra for Kjøstheim. Jeg gir 87. Oi, dette var bra krydder. Ja, det var bra krydder. Vi skal regne sammen og finne ut hvor den legger seg på lista. Mm-hmm. Bra gjort av bordsalt. Medelavssalt. Jeg klapper for det. Ja. Vi vil høre en låt, vi gutter, og så skal vi til siste krydderet. Dette er My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Neida. Exakt, ikke gjør det. Nei, Welcome to the Black Parade heter låta. Dette er radioresepsjonen, og du heter Bjørte. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, Knorr. Den store kryddertesten. Swing! Party on! Garth. Party on Wayne! Yes. Og vi går inn i siste runde av den store kryddertesten for alltid. Ja, og det aller siste krydderet vi noensinne skal teste er selvfølgelig det absolutt mest spennende krydderet av dem alle. Tabasco! Og det har også mange gjettet. Ja, veldig bra gjettet. Og vi har plukket en vinner av de som har gjettet dette. Ja, den viktigste gjetteren, som er Tor Søbakk-Valseringen! Hei, Tor Søbakk-Valseringen! Du får en pappeske full av Radioresepsjons eget krydderi, og vi skal selvfølgelig også signere hver og enkelt lille krydderboks til deg. Men det som skal være sagt, og som er fryktelig viktig, er at dette krydderet må testes før vi kan sende det til en konsument der ute. Stemmer. Og jeg skal først lese litt på etiketten til Tabasco. Ja. Tabasco. Peppersås. Hei, Tabasco. Hei, hei. Peppersås tilverkes av spesiell pepperskjort som plukkes fra busken når den er helt mogen eller moden. Det er den naturlige fergen og den kraftige smaken på den røde saften, pepperfrukterne som gir Tabasco peppersås dets karakter. Efter skorden, eller høsten, krosses, knuses pepperfrukterne med en liten mengd salt og massen helst på ekkontunor, elketonner. For at jesa gjære på naturlig sett i 3 år. 3 år! Oi! Denne lange lagringstid gir den unika milda, men enda sterke smaken av Tabasco peppersås. Når massen har silet, filtrert, blandes den med 10% etika, eller eddik. Tenk deg, hvis vi finner bare akkurat det lille strekket her med prat, nå har det vært atomkrig og tredje verdenskrig, så det finner en liten sånn, en liten bånd med akkurat den neste språket der. Da beklager jeg det. Så tenker de, vi får bare avansere det på den tiden der. Hvis du prater det, taler det vårt språk. Tabasco inneholder altså etika eller eddik, tabascopepper og salt. Det er det eneste det inneholder. Kan du si litt om produsenten? Produsenten er... Nå tror jeg, he's winding you up, Tore. Jeg tror Bjørte prøvde å si, underforstått, at nå har du snakket nok. Ja, så var humoraktig da. Ja, en slags humor. Ah, ironi. Vi har fylt opp våre små plastkrus med Tabasco, dette flytende krydder. Se jo, jeg har aldri sett det så i levende livet før. Det ser jo til forveksling ut som tynt blod, eller eventuelt menstruasjon, eller snør. Jeg tror at hvis du har blod i seden, så tror jeg det er sånn det ser ut. Vet du hva, det tror jeg også. Kanskje litt i tjukkeste lager, hvis du spør på med litt maizena, så har du veldig godt juksepenisblod. Jukse. Jeg blør på penis. Au, au, mamma, jeg blør på penis. Og så har du maizena blandet med Tabasco. Mm-hmm. Og da har du noe som setter å være ditt. Mm-hmm. Ja, og jeg tror det var sånn at jenter også kunne være med hvis det var juksepenis. Vi drikker da. Det var krutt, ass. Men for en livlig smak. I feel alive, ass. Dette her var gøy. Dette var godt. Dette likte jeg. Som det brenner. Det er virkelig sånn at jeg føler at jeg lever. Ja, det er mannfolkrydder. Eller for skikkelig sterke jenter også. Ja. Det er veldig... Det brenner jo på en måte i hele kroppen. Man blir varm med en gang. Kanskje noe fint å ha på innerlomma i påskefjellet, for eksempel. Kom igjen, Tore, hva gir du? Hva er den endelige dommen? 96% gir jeg. 96% gir du, Tore. Det er ganske bra. Bjørte Paul, 99, jeg. 99%, mine damer og herrer. Og Steinar Sagen, han gir 100%. Nei, det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Takk for det. Og nå skal jeg gå inn på kalkulatoren. Jeg taster. Pluss 99. Vi bare pauserer litt i mellomtiden, Tore. 96. Steinar. Del på 3. Lik. Vi har en ny vinner, mine damer og herrer. Tabasco tok førsteplassen foran Peppermix, dill og løkpulver. Peppermix med 96%. Tabasco 98,34! Ah! Det skal ikke være mulig! Oi, oi, oi! Fantastisk! Og vi sender selvfølgelig alle krydderne ut til vår venn Tor Søbakk-Valseringen! Tor Søbakk. Det skjønte ingenting av hva Tor sa, da. Tor Søbakk får... Jeg svetter som en gris nå, men det er selvfølgelig på grunn av det fantastiske krydderet. Tabasco altså opp på førsteplassen. 98,34%. Det er... Jeg gråter. Jeg gråter fra alle mine kroppsåpninger. Åh, sant. Ja, det skal ikke være mulig det, eller. Men vi må dessverre runde av sendingen for i dag. Ja, det var synd å høre. Ja, men det har vært skjedd så mye i den sendingen. Ja, det har vært helt fantastisk. Ja. Vi slutter av med sjokkmaskin, og han som får strøm i seg blir skutt av en... Ikke hun. Nei, det kunne ha skjedd. Kom igjen. Det kunne ha skjedd. Ja, det er noe galt her nå, skal vi se. Hva skjer med vedkommende? Blir skutt med softpumpehagler. Softpumpehagler? Softgunpumpehagler, jeg tror det. Føler du at det er på vei meg i dag, altså? Nei, det blir meg i dag. Ah! Ja da! Gjønneren! Yes! Dit. Men skyt i låren, og ikke skyt i magen. Kanskje jeg kan få skyte? Ja, kanskje du skal gjøre det, Tore. Ja, jeg får nesten andre gjøre det. Gjør det, 3, 2, 1. Stram buksa di, ikke begynne ja, sånn tull. Ikke vær, du er så patetisk noen ganger. Stram buksa di, ikke stå i hjørnet. Stram buksa di, kom igjen, Bjørte, ikke drite deg ut da. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ok, nå skal vi få rode hele litt ned. Vi skal høre en kort sang fra Touch and Go. Låta heter Would You, og vi ber deg om å laste oss ned til din MP3-spiller. NRK.no skråstrek podcast. Ha det! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.